إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وأن لليوم الآخر علامات صغرى وكبرى بين يديه، ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خص بالمشرق، وخص بالمغرب، وخص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ولعظم أمر الدجال وشر فتنته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. أخرجه ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فرأيتي الله سبحانه وتعالى أيتي ما يكتور عنده حني أم منتي ما منتور عنده حني hidan toro mo kanka Allah subhanahu wa ta'ala yo wallito nge dewal makongal hidan insino mo bakatuji meden e rabbindinare meden hidan sedi wanda makalam Allah subhanahu wa ta'ala fewni kon tum woni fewdo kalam Allah tabaaraka wa ta'ala majjini ana fewno mo hidan sedi wanda manelano sallallahu alaihi wa sallam ko be jiya be Allah subhanahu wa ta'ala nela be Allah subhanahu wa ta'ala lido leydi sidum fetti haray hima jiya ko anda ka dina Islam عقيدة أهل السنة والجماعة وندما غندين غل نيالاند دارغال هنا وودي دون هنا جياي توغالالي توغالي غوندينالدين جوني نونغال دون نيالاند دارغال هينار ماريكا دي علاما ليجي نجاني اي علاما ليجي توتوكي اراي دي ياسونغال دارغال دارابي هنا جياي علاما ليجي ماودي دين هولاي دي دارغال هوتي يارتوغال او دو غوركو ويتيدو دجال tepagol e sabunu maryama iuraka kammu ara tawa modo waramo wadi nongi ma muslim fillika ka sellu de mabbe hebe detti o do wete do Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari o wi ne laron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyandego jelliti ka kabe woni don taybe hebe yawta hakkune mabbe yawtereji mabbe ne ladon be ma ko onnu wondo yawtude hakkune mon do sahaba be be ma ki maben jamto do fi dargal nela don be maaki dargal darata ko haayi on piji sappo ayeje sappo ko atti dargal be maaki dargal darata ko haajo mi mon holla on ayeje sappo attotode dargal en do woni ayeje molanaade jane de nela don be janti be maaki no je ay den arugol turki hoobita aduna on fow ukko e himbe be hino je ay alamaade ji dargal jani feñugol o ɗo gorko wiyeteɗo masihu dajjal mo faalaɗen yewtude fi muɗum bi aunillahi taala wa bi tawfiqi hino jeeya e muɗum alamandeji dargal jani yaltugol kullum ka dow leydi ɗo kum wowlana yimɓe ɓen haala ka ɓe nanata wondema jama on jaɓali rewde Allah subahanahu wa taala kono dargal hewti hino jeeya e alamandeji dargal jellitagol fuɗirgol ngeeɗo nange kange mutirayno toon hino jeeya e alamandeji ngal ɗo dargal tippagol isa bnu maryama alayhi ssalam harahi mo hakkunde malaikaɓe ɗiɗo ɓen hino sekkima ɓe tettinamo ka dow leydi ɗo fi yo ar o wara oɗo wiyeteɗo masihu dajjal. Ɗum no jeeya alamande dargal, hino jeeya alamandeji dargal janiɗin kadi ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe ya juuju wa ma juuju, yimɓe sokaɓe ni bonnaɓe soɓe yalti ka dow leydi. Hino jeeya alamandeji dargal feccande leydi ndindi urɗi fecco, yimɓe ɓen naata e nder mayri, ɗum waɗa e nokkeli tati ka dow leydi. Ɗum ko alamande dargal. Feccande go waɗa ka nangue fuɗirta ton, feccande go waɗa ka nangue mutiroyta ton, feccande go waɗa ka jaziratil arab ka surire arabu ɓen. Hino jeeya alamande sakkitinde hollaynde dargal ngal hewti joni men immina yiite nde sogga yimɓe ɓen hara nge yiite no iwri nokku ka wiyete toon hande Yaman. Nde raɗo yimɓe ɓen ko nden naɓataɓe ha hewtinaɓe ka Allahu subahanahu wa taala darnataɓe ɗon. Nden ɗon yiite kala kaɓe fawti nge fawto, kala kaɓe dari nge daro, soɓe fokkiti nge jokkaɓe goto yiltorta ɓawo. Nelaɗon ɓe maaki dargal darata ko ha yon ɗiɗo piiji sappo. E ɗiɗo piiji sappo noon alamandeji dargal hino jeeya mum masihu dajjal o mo faaloɗen yewtude fi muɗum e oɗo kiikiɗo inchallah. Hino jeeya e ko ɓuri hulɗinade e ɗiɗo fof bone oɗo gorko wiyeteɗo masihu dajjal, ko saabu ɗum nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maakiri joni men meeɗali nelde annabajo hay e goto immorde annaba ɓen sina o rentina yimɓe makko ɓen bone oɗo wiyeteɗo masihu dajjal. Nelaɗon ɓe maaki min kadi miɗo rentina on oɗo dey, ko waɗi noon on ɗon alamande makko o aroyay ko omo ɗokko komo yiitere wootere, yiitere makko ñamere nden ko bonde, ko nanere nden tuyiyata. ɓe maaki joomi men noon wonamo yiitere wootere, ko waɗi noon masihu dajjal aroyawiya ko kañum woni joomi meɗen. Nelaɗon ɓe maaki o fena e woni komo yiitere wootere, joomi men wonamo yiitere wootere. ɓe maaki masihu dajjal o aroyay o jinda ka dow leydi ɗo inna ko kanko jeey leydi e kammu. Nelaɗon ɓe maaki joomi men ko kanko jeey leydi ndin e kammu ngu. ko wana noon kadi ɓe maaki yiitere makko ñamere nden ko ɗokkere, hino waywa si tawi ko réserve bonde nota e nder yiitere nden hinde uddi. oɗo hadis no fillimo imam ibnu husayma ka sellunde maɓɓe. ko saabu ɗum yumma men ummi salama radiallahu anha ɓe maaki wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amara bil isti'adati min sharri fitnati almasih dajjal fi ssala fa qala ida salla ahadukum min attashahud al akhir wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida faraga ahadukum min attashahud al akhir falyata'awwad billahi min arba'in min adabi jahannama wa min adabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri almasih dajjal akhrajahu muslim an abi hurairata radiallahu anhu. yumma men oɗo abi hurairata radiallahu anhu ɓe maaki ko saabu hulɗinagol bone oɗo gorko wiyeteɗo masihu dajjal. nelaɗon ɓe maaki goto e mon fawti juuli ha o gayni tawiya sakkitoron juuli e dow nelaɗo ka nder julde, wataw salmin ha o jangga oɗo duwa fa inna allahumma inni audu bika min adabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasihi dajjal. ɓe maaki kala duumiɗo e ɗum ɗon allahu subahanahu wa taala dandoyaymo bone oɗo masihu dajjal. ko waɗa noon ko fii himme ko woni kon e humpitugolle oɗo wiyeteɗo masihu dajjal. karamo koɓɓen hino winda fi muɗum hino yewta, ɓe wi kadi hino jeeya e ko suusinta julɗo e oɗo zaman mo wonɗen yewtugol fi oɗo gorko bonɗo wiyeteɗo masihu dajjal al kazzab. ko tawata ara nun ɗum shakku kathirin mimman yantammuna ila al ilmi fi aqidati nuzuli isa bni maryama alayhi salatu wassalam wa qatlihi lildajjal fi akhiri zaman. thaniyan anna annasa kaffatan illa man shaa allah lam yaudu yatahaddathuna an khuruji dajjal wa nuzuli isa bni maryama alayhi salam wa qatlihi iyah. wo hino jeeya ko suusinta en jantagol fi oɗo andintinna julɗo ɓen, nde tawno buyi e yimɓe bakiɓe gandal hino sikkiti fi wondema masihu dajjal si ko neɗɗo aroyowo. wonde makadi si tawi Isa bun Maryama hino wuri ko tippotoɗo e akhiru zaman wara o masihu dajjal woɓɓe hino sikkiti ɗum ɓayri no woodi sikkitiɓe ɗum ko ma haray fenñinen ɗum ɗo ha nden sikke ɗo giwa e ɓerɗe julɓe ɓen ɗimmun ɗum wondema yimɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen e wonɓe wolude e dina kan ɓe wattinali hiɓe wola fi oɗo wiyeteɗo masihu dajjal ɓe wattinali hiɓe humpita fi oɗo Isa bun Maryam wondema himo wuuri o tippoyto ko kanko warata masihu dajjal haray ko ɗiɗo sabuji ɗiɗi wonata saabu ko puusata en ha yewten nde ɗo yewteten toroye allahu subahanahu wa taala nafir wonɗo wolude on nafira wonaɓe wolaneɗe ɓen nafira julɓe ɓen fo wallahu taala ala wa alam haray ko toɓɓe tati yewtere nden jogi haray fi en andu ɗum ɗo hino himmi moƴƴa ko addotoɗen nde waɗɗen muqaddima on ardinande nden ko suɓugol yoga e inde sahabaɓe nanuɓe nelaɗo hino maaka fi masihu dajjal ɓe eggi ɗum ɓe yettinani ɗum mofte ɗen karama koɓe hadis hino mooɓiɓe jantiɓe ha tawi hiɓe ɓuuri sahabaɓe capanɗe tato jantanagollen inde ɓeɗo annden ɗum ɗo hino tabituno e sahaba ɓen sahaba ɓen hino eggi ɗum e tabi'ina en tabi'ina en no ɗetti ɗum e tabi'ina en ha ka wonɗen ɗo si en yi sikkitotoɗo e ɗum ɗo hara en sikkitaki ko waɗi men julɗo kañum sikkitota koye dina mum kan hayti tagore nden fo sikkitike ko waɗi noon julɗon no andi kañum ko kanko tun taga joomi men ko kanko wi yo waɗu moƴƴere nden si o waɗi ko kanko tun joomi men ñawoyta si o waɗali ko kanko tun joomi men leppeta ko waɗali ko haray e ɓeɗo sahabaɓe capanta toɓe wonɗe gardinde ɗo jantagol inde mum tun anden ɗum ɗo ko hunde andade ka dina si waɗa goɗɗo sikkintinin e ɗum inde maɓɓe ɗon koni ardide ɗo ni wa ilayka tasmiyatu sahaba alladina rawau ahadisa dajjal alladina kharrajtu ahadisahum fi hadihi dirasa ilman bi annahum lam yastaksiru kulla ma warada fi dhalika li adami munasabatihi lidirasati lmadkura cheikhul albani rahimahullah ɓe maaki ka deftere maɓɓe kissatu lmasihu dajjal ɓe maaki hino jeeya e sahabaɓe filliɓe wondema nelaɗo rentini moftenen fi oɗo masihu dajjal yahayɓe capanɗe tato ɓe maaki arano e maɓɓe ko wiyeteɗo hichamu ibnu amirin ɗimmo on ko abdullahi ibnu mugaffal tammo on ko hudayfata bnu lyamani nayaɓo on ko jabiri ibnu abdillah juwaɓo on ko abdullahi ibnu umar jeegaɓo on ko anas ibnu malikin jeeɗaɓo on ko abu hurairata jeetataɓo on ko annawas ibnu sam'an jeenayaɓo on ko nufayru bun malik sappaɓo on ko aisha radiallahu anha ummul muminin sappo e ogowaɓo on ko ummuna salamata radiallahu anha ummul muminin sappo e ɗiɗaɓo on ko yoga e sahabaɓe ɓe tawata ko ɗuɗuɓe ɓe mooɓaka waɗa nokkungo tuginde maɓɓe sappo e tataɓo on ko ubadatu bnu samitin sappo e nayaɓo on ko abdullahi ibnu abbasin sappo e jowaɓo on ko abi bakrata sakafiyi sappo e jeegaɓo on ko rajulu min ashabi nnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sappo e jeeɗaɓo on ko safinatu mawla rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sappo e jeetataɓo on ko abu saidin alkhuduri sappo e jeenayaɓo on ko fatimatu bintu qaysin noogayaɓo on ko ummu sharikin noogay e goaɓo on ko abdullahi ibnu mas'udin noogay e ɗiɗaɓo on ko abdullahi ibnu amr ibnu l as noogay e nayaɓo on maɗum noogay e tataɓo on ko abu umamata albahili haray enen ko hadis oɗo on woni ko yewtirten e oɗo kikiɗe inchallah o wiyeteɗo abu umamata albahili radiallahu anhu noogay e nayaɓo on ko sadu bun abi waqqasin noogay e jowaɓo on ko abdullahi ibnu magnam noogay e jeegaɓo on ko asma'a binti yazidin al ansariya noogay e jeeɗaɓo on ko mahjan bunil ardain noogay e jeetataɓo on ko usmana ibnu abil as noogay e jeenayaɓo on ko samrata ibnu jundubin capanɗe tataɓo on ko majuma'a bun harisa bun jariyata capanta to e go abo on ko Asma binti Umaysin. Seedo sahabaɓe ɓe jantiɗen ɗo inde mum fo capanɗe tato e goo. Seeɗo fo hino ɗetti e nelaɗo, wondema nelaɗo maaki oɗo gorko wiyeteɗo Masihu Dajjal, ko gorko aroyowo e akhiru zaman, hino jeeya alamande daragol dargal arugol mo, himo jogui fitnaji e boneji ɗuɗuɗi. Si nelaɗo rentini mofte ɗen andini ɓe ko atti aroyde, kala julɗo gonɗinɗo hooli Allah subhanahu wa ta'ala hunñi suratul kahfi ma hunñi ayaje sappo arana ɗen ka suratul kahfi, wano nelaɗo makiri noon Allah subhanahu wa ta'ala dandoyemo bone oɗo gorko. Ɓeɗo sahabaɓe capantato e goo fillata ko hunde ɗetta e nelaɗo, hara ɗum wona gonga, haysoko goto e mabɓe filli ɗum no yon ko yondinore. Ara ko hikkata ɗon wiɗen no ɗettirɗen noon ɓeɗo sahabaɓe capanɗe tato e goo, ko hadis goto pet e mabɓe wonde ndettude jangge. Sen janggimo ka arabiyan ha on gasoyi, yiltoɗen firenmo artirenmo ka pulandaren si tawi en famay ko nelaɗon alayhi salatu wassalam. Fala en faminde kon toroɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala famin en nafira en. O wi hadis Abi Umamata al-Bahili radiallahu anhu on, ara nun ɗum o wi kanko Abi Umamata al-Bahili radiallahu anhu, wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam makaniɓe, ya ayyuhannas innaha lam takun fitnatun ala wajhi al-ard منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانكم فأنا هجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ هجيج نفسه، والله والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا، يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتير الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول الأعرابي أرأيت لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في سورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبع فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شفي شقيه، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك، فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال، والله ما كنت قط نشد بصيرة منك مني اليوم، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أثمن ما كانت وأعظم وأمده خواصر وأدره ضروعا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقد من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطه حتى ينزل عند الضريد الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافق إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك بنت أبي أكر يا رسول الله بنت بكر أكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقري يتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك وقيمت فيصلي بهم إمامهم sirten dum do taw ndare mako ni laado ngalahi salatu wassalam e odo gorko yeteedo masihu dajjal on say ande hono de sirten si mako abu umama al bahili radiyallahu anhu gamaki nalaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki kono yimbe ko woni gila nyande joomi men daj bi mana taji ka dawle di do bidde annabi adama be ha hande fitna meeda li hebaade ka dow leydi mawnudo ha hewti fitna masihu dajjal hebaaki te wafakko kadi arata ha ñande dargal dari te maaki joomi men tabaraka wa ta'ala meeda li nelde nelaado ka dow leydi do sina on nelaado rentini mofte makko de ngewdo wiyeteedo masihu dajjal yo be rento mo so feñi e mabbe te maaki ko min oɗo nelaado modo woni sakkitorde annabaaɓe ko min woni timmode annabaaɓen demaki non oɗo wiyeteɗo masihu dajjal ko feeñowo e moɗon feere wo ala e gurdan e zamanu mon on o feeñe ko waɗi noon kono woni sakkitorde abbi mana mofte ɗen koye sakkitorde mofte ɗelle o feeñata demaki si masihu dajjal ari yaltude hakkunde moɗon tawi min nelaɗon miɗo wuuri haray accidelan e makko mi yonay on bone makko on kala julɗo gonɗinɗo haray mi ɗettanaymo fi makko de maaki si tawi noon o yaltali ha mi feƴƴini mi acci on ɗo haray si o yalti ɓaw an julɗo fof ko hakkunde mum e makko ko kanko heƴƴanta hoore makko bone masihu dajjal on goɗo heƴata hakkunde maɓɓe de maaki allahu subahanahu wa taala noon hino lontilan e dow kala julɗo jaɓuɗo ko allahu subahanahu wa taala wi kon gonɗinimo ha dargal dari de maaki oɗo wiyeteɗo masihu dajjal o yalta e oɗo nokku wiyeteɗo hulla ɗum ko bayna sham wal iraq hakkunde sham e ka wiyete ɗon hande iraq o immina ton o jinna ton ñaamo e nano jinda e dow leydi ndi nelaɗon ɓe maaki ko ari waɗoyde wo kon yo jeyaɓe allah tabitewata on huɗu taw yiltor ɓawata fo ittoon e dina mon kan ɓe maaki mi sifan ton o gorko ha laaɓanon poy mi sifan ton mo sifande nde tawata hay goto sifakimo e annabaɓe attiɓe lamɓe sifa on ɗon sifa ɓe maaki aranum ɗum joguite moƴƴa anno si o feeñi ko wiyeteɗon sham hakkunde sham e yaman ko attoto wiide min o inna min komi annabajo nelaɗon ɓe maaki o fenay annabajo arata ɓawan joguite ɗum o hikkitaɗon o wiya komin woni joomi moɗon nelaɗon ɓe maaki o fenay on yiyata joomi moon ha ñande dargal dari ha maayon on yiyata allahu subahanahu wa taala aduna awa kala arɗo aduna ɗo feeñani en wi ko kanko ni joomi men wiyen o fenay wona kanko ko waɗi noon nelaɗon ɓe maaki on yiyata joomi moon ha maayon ɓe maaki o hikkita ɗon ka tammum o wiya wondema nelaɗon ɓe maaki on ɗon komo ɗokko ko wiyete ɗokko komo yitere wootere nelaɗon ɓe maaki joomi mon wonamo yitere wootere sakkotaw ko masihu dajjal wonata joomi mon yitere makko ñamere nden ko bonde notinde fermi ne yi ata sai ko nanare nan tun yi ata sai ma ke ko wano non kan sai yi mo kan ko masihu dajjal sino windi ka tinde makoro kafir sino windi di mana bin do labungol ni an itata dum tapo su fitata dum sino windi ka tinde makoro kafir kala juldo gondin do Allah subhanahu wa ta'ala ko woni waawdo windude ma waawdo jangude ko winda ma o waawata windude waawata jangude ko winda kono si tawi gondinal hino ka der berne makko joomi men newnana e mo janga dum do ngonda ko o woni masihud dajjal o ko kefero wana gondintedo mala don be maake joomi ngokkay dum kala gondindo ya Allah subhanahu wa ta'ala arki sen gondinal be maake kadi yaqra'uhu jangay ngol don bindol katinde makko kala gondindo windowo ma mo wawata windude temake heno jeya noon e boneji fitnaji masihud dajjal si o ari ko waɗata wondama himo jogi aljanna mo wiyata ko aljanna himo jogi yiite nge o wiyata ko yiite wela ɗon ɓe make kono hino yiilodiri ka wiyata ɗon ko aljanna mo naati ɗon haray naati yiite o yaltatange abadan ka wiyata ɗon ko yiite si a waɗali komi wima kon mi naadete yiite kala muññiiɗo sali wadde ko wi kon ha o naadi mo e nder gen ɗon yiite haray on ɗon naati aljanna o yaltoyta kadi abadan aljanna makko on woni yiite ngen yiite makko ngen woni aljanna on si tawi neɗɗo on huliimo ɗoftike mo huli taw naadu ɗum yiite makko ngen o naati o naadimo ko aljanna makko haray o naati yiite joomi men nge si on kidi huli joomi men hoolite joomi men ɗoftaaki masihu dajjal ha on ki masihu dajjal wi naadete awa ka yiite mum ñalaɗon ɓe maki sa muññike ha naati nder ton haray a naati ko aljanna joomi men ɗum wontante ɓuuɓolle ɓuttu si Allah subahanahu wa taala arti sen tabitugol ɓe maaki kadi no jeeya e jarrabuyeeji e fitnaaji masihu dajjal wondema kala mo addi haa ka damal makko o inni ko ɗo woni yiite an ngen si a jaɓaali komi wima kon mi naadete yiite ɓe maaki yo on kidi faabinor allahu subahanahu wa taala o janga kisan awwalu suratil kahf oɗo suratul kahfi ka fuɗɗi ɗon haa ayeje sappo ɗen gasa ko ɗum si ɓe maaki julɗo woni gorko woni debbo ko o foofi wo ko o foofi ɓayre o anndande on feeñata yo eto o hunjo suratul kafingol fof ma ɗum o eto o hunjo gila suratu gila arande suura on haa ka ayeje ɗen sappo haaɗi ɗon ko o foofi o mo hani hunjade ɗum ɗo yaada e muɗum yala ɗon ɓe maaki kala janngoyɗo ɗum ɗon faabinori allahu subahanahu wa taala si o naadimo ka nder yiite makko haray o naati aljanna joomi men on allah subahanahu wa taala arki sen tabitugol ɓe maaki no jeeya e boneji fitnaji oɗo gorko wiyeteɗo masihu dajjal o aray o wiyana neɗɗo fulawa goto dowri neɗɗo fula sonkejo neɗɗo fulawa o inna ene yeetin so ari o noddi on o waaji kon ha o wi jaɓu komin woni joomi ma komin jeyi leydi komin jeyi kammu komin jeyi hunde kaari e hunde kaari ene a hoolaaki ɗum neɗɗo dowri on wiyami hoolaaki ɗum masihu dajjal innamo ene simi immintinanima nene ma mayinoɓe gila anda mi mbaɓɓi baɓe ma mayinoɓe gila anda ɓe ari ɓe dari ke yeeso ma ɓe wii eyi komin woni nene ma komin woni baɓen ma haray ko noon oɗo ko o woni joomi men gonɗinmo si ɓe ari ɓe wolanima ɗum on say a gondinaylan gorko on wiya hiisi hewti ɗon haray mi gondinte yala ɗon ɓe makino jeeya fitnaji makko o mbaɗina cheytane oɓe ɗiɗo cheytane gorko e cheytane debbo hara ɓen hino wawi o mbaɗi bani adam hara hiɓe nandi e nene e baaba o gorko tigirimo woni yewtudude ɓen ɓe iwra ka ɓe iwrata ɓe ara ɓe daro ɓenna komin woni nene ma oɗo woni baaɓen ma ko menen mbayino accuma ɗo ko o woni joomi men ko kanko imminoy men ka berɗe addi men yomen armen seedo hooloɗa ko kanko woni joomi men gonɗinmo men hooti o gandi fitna on no hulɓini ha ɓurti on sayi on ɗon labbe yankejo on say gondina dum fayri shaytané ari dayni remo dum do masihu dajjal eltani mo dum do nala do ngala hi salatu wassalam be maki si on don gondini mo jokkimo o fedda ka do yawo taw ya suka goddo go mo wana o do o tawa suka o inna ene hidandi ko mi woni jomi ma andi ko min jeyleede kam ko min tagi fow haray mi do fala heedi te gondinal ma ngal gondinala suka wiya fena pus ko ansane laaɓe yettino men fi mum wiyeteɗo masihu dajjal ayyalno windi katindema kafir ayyali koma yitere wootere ayyali o addanamo noon alamandeji si o janguno kama ko jenelaaɓe wowluɓe fi o tawhiɗe makko ɗi o wiya fena wona an woni joomi amen ko an woni masihu dajjal ɓe poɗodira ɗon ha yimɓeɓe mooɓo huuɓaɓe ɓayrɗo gandi ka jama son jo yimɓe mooɓoto si yimɓe ɓen huuɓiɓe ɗuuɗi masihu dajjal inna ndaare o no yeddanmi jeyaɗo an no yeddanmi min nimo komin jeymo komin tagi fo himo yeddanmi onon ɗo on faala tawtude o yeddonmi min joomi mon ɓenno menen deyna woni joomi amen fo wiya ɗum nde wootere o inna wa habbemi hollankol seede komin woni joomi mon oɗo suka hattiɗolan yeddude mi hirsaymo yeeso mo mi saadoromo caaɗum caaɗum caaɗum caaɗum mi waɗaɗa saadere mi waɗaɗa saadere makko mi waɗaɗa saadere makko tewngun ha mi gayna seedo ɗon o maayi mi jinda hakkunde caade makko ɗen ha mi gayna mi ara mi mbaɓɓamo tewngun mi inna ko an yo jeyaɗo an immi notoɗami yeetoɗaɓe ko min woni jeyma ene si o immike o notike o o wuuriti ɓawnde mi taƴimo mi saadi on gonɗinayi ɓenahi saabu wawata wadde ɗum sina taguɗo on si koyɗen famude moƴƴa fitna molanaɗo no habbi en se gala gondinal hara no sattino natiragal janna masihu dajjal inna sukan ko onnu wiiɗa sukan inna wiimi ko nelaɗo makuno kollan hooli ɗum ko an woni masihu dajjal ko a kazabu ka fenowo masihu dajjal nanggamo haɓɓa wallina hirsamo taccitamo kuccum kuccum taƴitamo waɗamo caadoye caadoye caadoye o inna yimɓe ɓen on yii ka ɓenna hii o inna somi immintinimo haray ko onnu wiwɗon ɓenni haray ko an woni joomi amen o jinla hakkunde caade ɗen o naata o yalta ha o hewtita kaw iwri ɗon o inna joni noon ko an yo jeyaɗo an immo daroɗa ɓeeɗo seeɗo ko min jeeyi on on say suka on tewngun tumbodira kadi ha ngu tumbodira o immo o daro o wonta bani adama ono wonirno noon ko watte o hirtede fitna molanaɗo nelaɗon ɓe make guila jomumen tagui aduna dagi tagui leydi e kammu ha dargal daro fitna arataka dow leydi ɗo mawnuɗo ha hewti fitna masihu dajjal o wala on say masihu dajjal inna sukan ko onnu wiiɗa joni a seedike komin woni joomi ma suka on inna wallahi ko joni mi ɓuuri hoolade mi ɓuuri kadi tabitude mi ɓuuri ɓeydade gonɗinal wondema ko an woni masihu dajjal ko a fenowo o inna luttuɓen ko onnu wiiɗon ɓenna o suka sattu tun hunduko menen men gonɗini te fo ɓe jokkamo o inna suka on si a jaɓali mi hirsete kadi ɗimmu mi watta ɗum suka on inna wiimi wonkiyankin wona e juuɗe ma woni ko a masihu dajjal ko a kazabe no windi katine ma kafir masihu dajjal nanggamo kadi hirsa saadomo kadi caade ɓe gandi ko ɗum addirande sahabaɓe capantato e goho ƴettuɓe ɗum ɗo e nelaɗo ko fiwatan yaw ha sikken ɗum wawata wonde ko jantande mbeɗa fo ko hen hoolo ko anno nelaɗo simaki hunde si julɗo hoolakine hara o heeɓi tana nelaɗon ɓe maaki o hirsamo ɗimmum kadi o landomo kadi o noddamo immito o daro onna konnu wiiɗa ha joni ko an yo suka suka on wiya ko joni ɓuuri ɓeydade e di aranum e di hay nane mi seerali miɗo hooli ko an woni masihu dajjal ko an woni fenowo on ko an nelaɗon rentinnomen ko an tigiri wona a jeeya hay hunde nelaɗon ɓe maaki masihu dajjal innita mi hirsete joni kadi suka ngin nadu wana e juude ma woni ko insha Allah si jomme mu yaale a wawata ɗum o en nawimi komi woni Allahu mi hirtete suka wiya insha Allahu masihu dajjal wubba hirtugolmo ñalaɗon ɓe maake joni men teeɗina dande makko nde ha ɓura jandi sila sekkude masihu dajjal laɓike o jogiki o yirga e dande suka on sengo nder e ɓawo fo hara laɓike ngala ka rewa naata fiyo joni men feññinanmo wona kanko je yimɓe ɓen ɗumɗa joni men newnanmo ka tammu ngo wawata warde suka on on say suka on inna kono yo yimɓe nane komi yeeti on ko o siko o jeyno leyde kammo ronkatano lan warde ka tammum ɗo joomi men jeyɗo leyde kammo on holli en o o gaynata hay fuy kori ton gondingo on perdi ɓenna men gondinayyi ɓe waynodira ɓe jokkamo kanko suka o yaara feere ɓe waynodira e gane he kon woni saabu ha oɗo suka daɗi hisi e bone masihu dajjal na saabu himo janguno andi ko nelaɗo makuno kongo yiino holike ko ɗum woni saabu on allahu subahanahu wa taala arke ten jangugol gollitira hoolo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hino jeeya ha joni e fitna masihu dajjal himo jarri bora argol tawa yimɓe kaɓe hoɗi tawa ndiyam wayri sajude ka maɓɓe dammi maɓɓe fof weelama ɗon ɗama horike tawa koɓe remata fof acci moƴƴude leyndi yoori oro inna onon ɗo ko nun jogi ɗon ɓenna si wona kokke ndiyan acci saƴude eyyi jawle amen fof yoori gese amen fof boni ɓiɓɓe amen watti mayide ɗonka haray ko ɗum men fewdodi masihu dajjal wiya komin woni joomi mon komin jeeyi leydi e kammo komin saaƴinta ndiyan si on gondini lan on hooli kelan minna joni ndiyan ɗan yo saaƴiyon ɗan ɓenna si a waɗi ɗum men hooloto onna ko ayo asaman kippinan ɓeɗo yerkoɓe faala e ndiyan asaman on saaƴina kisan kadi yerkoɓe faala kon siɓe inni yoni masihu dajjal wiya kammu ngun accirnon ngu haaɗina ɗon kadi o gandi ɗum ɗo fof ko fitna ko saabu tun ha joomi men se holla yimɓe ɓen tawsi jama on sendidiri hakkude foñe e foñe colli on andi hino nandi konona gootum ka ganda sen nani pulal ngal allahu subhanahu wa taala e waɗowo sifa ko waɗata ko naaɓe gootum joomi men no newnana goɗɗo o waɗa ko kanko tun o heerori ɗum wona jarrabuye kono ko joomi men heerori kon kanko tigiri hay gooto wata wadde ɗum masihu dajjal wiya kammu ngun saaƴu ngu saaƴa ɗum no hawni so wi yo ngu accirni ngu fawata toɓɓere ngu kupa saƴa onna ko nu wi ɗon ɓenna ala komin fawa ɗon sina men gondini joomi amen ko an jeyi men ɗen noon kadi giira jokka mo ko wana noon kadi waro tawa yimɓe so yawti ɓen ɗon no jeeya fittoaji masihu dajjal o rewa e hoɗo kadi woɓɓe o yi noon ɗo ko ni woni noddirde aduna o fof jokka kala ka ari o noddi ɓe jokki ɓen noon yirtata ko yaada e maɓɓe ɓe jokka mo o ara o tawa hoɗo kadi ngo tawata gonɗon hino nemini jomumen no teddini ɓe ɓe ɓuttini o ara o nodda o waajo onna komin woni joomi mon miɗo tippi yiidugolle moɗon gila mi tagi on on yaali lammi yaali on o wowla haalaji iwelay ɗimo onna joni noon komi faala koyon heyɗintin gondinal mon komin woni joni mon mi feƴƴa ɓenna fenay fus ko an woni masihu dajjal a fenay kala arɗo kadow leydi ɗo no nodditoo ko kanko woni joni amen nelaɗo yettinoke men kon woni masihu dajjal onna si on jaɓaali komi noddi on ɗo kon e muɗum on yeddi komi wi on kon ɗe ɗi remuruji mon moƴƴuɗi ɗo fof e ɗi dammi mon haaruɗi ɗo fof e ñaamete ko marɗon fof minna joni yo ɗum bonu fof bona mi feƴƴa ɓenna wi ɗum onna remuruji ɗin fof yoore ɗi yoora kisan fawata tongata fus onna jawle ɗen fof hore fopbo horo yoora cey onna ñaameteji woɗano ɗin fof bone fof bona onna kon ɗum wiɗon mi feƴƴi ɓenna feƴƴu masihu dajjal ko a fenowo menen heege naatata men e keferan kanko en faami moƴƴa o feƴƴa o acca ɓen ɗo ɗon accida ɓe hoore maɓɓe ene mayidugolle heege naata aljanna ɓuura wuurugolle nema naata yiite wana gotum kodo sinala no ngalahi salatu wassalam jama'ati dun hina jaati tunaji makko jama'ati sitat masihud dajjal ari noddireni ha o gayni hedda sa koy do lala gal leydi ni dila kanange fuda taron ha kanne muta sabon ka o tippata teppere ala ka dole ala o yahay fu kala ka no tippa teppere kala non ka hewto tippa teppere o noddai kono keli didi hedda to ka o susa ta tippu de teppere hay si o fala ma o wawata ko dun don non hollata so fere makko ne ngeron kere makko ne nalaron alayhi salatu wassalam da maki masihu dajjal wawatana tu da makka o wawatana tu da madina edo adna o fo ko dido no keldi do no natata o natata dido no keldi amma no madina o sai kala juldo nando si masihu dajjal sai no battori makka ma no batti madina no fala hisi do koton do gasa nato ya nato do ton wo haray hisi kwa di nongo nato ya taton kanko kwa nonon sit na mol nato kando do po wino gondini ya ko wino gondini sae gondini ya fo doga ya kasare doga nato ya mas madina doga nato ya makka nela nombe maki masihu dajjal aray kalakaw ardiri nato gol makka ya madina fara jomen no addi malaikaɓe ayni ɗelo cay ɗiɗi ka fokketiroɓe tippoɗa kafaje mabɓe ɓey noɓe wara e mo doga yilto ɗon o susta natude ha si o ari o tawi joni o wawali natude ton tawimo faala majjinde perdina wonɓe nder ton ɓen o ara o dillina takko leydi ndin makka e madina si o dillini ɗon dillago ɗiɗi leydi ndin foppu dillay makka e madina foppu dilla dillango wooto ɗum ɗon hino wawa ko deemu arata bimana bako fitare ma pitahu bimana wifaku wifaku jillinakun jillinakun ha hulɗingol kala suuɗinoɗo faami deemu renta ɗum deemu ko noon ɗaɓɓitirta mo renta bimana mo renta si ari ɗaɓɓiti ko renta ɗaɓɓiti ha kargol piya pammeji ɗin piya pitaji ɗin ka hewti luuɓi wo sikka hino andihira ɗon siya dogu yalta noon yiyama masihu dajjal ɓayro wawal natida makka e madina waray o dillina leydi dilla wonɓe nder makka e madina ɓen fow dilla nde wotere dillango ko tatakan sifa mum meeɗal dillude ko wonno toon tawi ko naafiki worɓe e naafiki rewɓe ko wino no gondini tawi gondina dogi fattoyi toon foppu doga kadi yalta leydi ndi wiya hay ɗo awa en daɗata mo yalte mbe yalta noon ɓe tawayamo yaasi ka woni toon ko wino noon no gondini joomi men kon fow gondinal ngal tabiti heddoto e gondinal mum ngal nder makka e madina toon ɓen no masihu dajjal humpitata ko fi maɓɓe andata fi maɓɓe e gandi ɗum ɗo fow joomi men faala seɗude senda ko wino gondine ko gondina kon eko sennidira joomi mum eko wana joomi mum kon masihu dajjal araye seɗa ɗum ha laaɓa ko ɗum sino lande jangge ganden ka dina ɓeɗen ka hoolade moƴƴa mela ɗon ɓemaki alayhi salatu wassalam o aray ha ɗon so dillini madina koni naafiji worɓe rewɓe fo yalta o hetta ɗum wonɗen ɗon ñalande wiyete ñalande makka e madina yawmul khulaf ñalande laɓɓingol cayɗen ɗiɗi fo yalta e sina gondimɓe heddi worɓe rewɓe gondimɓe heddiɓe toon ono sonnaji weeteɗo ummu sariki o wi enene laaɗo ñande masihu dajjal feeñata haray honto arabuɓe woni o gandi no jeeya gonto saabu ɗuuɗo jokkoɓe mo ɗuuɗa haray ko anduɓe dina kan woni ɗuuɗa ko ari noon anduɓe dina kan jokkatamo ɓayri oɗo sonnajo lanndike ɗum nelaɗon ɓe makinen ñande haray arabuɓe ɓe ɗuuɗa e dow leydi ndi jaka noon lanndi en enen kadi anden ka dina ka saabu en yiija ko ɓurata ɗuuɗude mo jokkoyde koɓe anda ka dina anda haala arabu famata ko wola e arabu nelaɗon ɓe maki hara ende nyande arabu beno faddi yer wodu be burbe dudu de mabbe hara hibe ye dojo e kambe kadi baytul maqdis kawete don hande palestine hara don hibe jula don hibe rewa don allah subhanahu wa ta'ala hibe mari almani julno be ka julirde jonno si masihud dajjal hebi de do dole odo ta saytur al yahudi jossi mo yahaydum guluji temedde jeedidi sino yutiri baa makko sino yamen notike jomi amen ko jeele de kamuno yutiri baa makko no jira on say allah subhanahu wa ta'ala hippina odo wietedo isa ibn maryam o wietedo al masihu isa ibn maryam oyi al masihu isa ibn maryam ko kanko warata masihu dajjal o do gorko ko rusi da fo ko masihu be wiete masihu isa ibn maryam ko mema tella ko gonga o jogi masihu dajjal ko mema tella kono ko fenande o jogi nela do be maki ko warata masihu dajjal ko masihu isa ibn maryam nela do be maki on say Allah subhanahu wa ta'ala tippina masihu fo iwraka kammu hara malaikaɓe ɗiɗo no sekkimo addamo ha tippinamo baytul maqdis tawa julɓe ɓen hino darnani julde subaka eɓe juula subaka on say so hewti almami maɓɓe on yeƴƴito haynomo tun hara o habbirali taw o inna isa feɗɗi julna en isa wiya owoy min mi julnata hay goto e ɗeɗo mofte muhammad imamu majje on koye majje jeeya julde nden nde darna ko ande darnana juulu ko ɓawomami juulata ɓe juula ɗon subaka soɓe juuli ɗon subaka ha ɓe gayni ɓe salmini isa ibn maryama inna baafe fermanoɗe palestine ɗen fo siwata masihu dajjal hewtuga ko huluno ɗon ko on daɗi bone makko joni hande kadi uddite dame ɗen kamen fotti o aray ko neñande o haɗata wurude ko ɗum addata masihu isa ibn maryam on say si yaltama si bafeɗen udditama tun masihu faale naatude baytul maqdis tawa isa ibn maryam ano ɗon nela ɗon ɓe maaki si isa ibn maryam yii masihu dajjal masihu dajjal yii isa ibn maryam yiwugol masihu wonande isa tun wonay saabu masihu dajjal yosira si lanɗan wattama e nder ndiyam o yi ko ɗo wonno wiide nanen kanko jey leyde kammu ka jomi men ltjiyaɗo makko ɓurɗo mo masihu dajjal si fii yitere mum isa isa fiimo yitere o yoosay si o dartike o lannay o doga o yalta lenni few ɓenni on say allahu subhanahu wa ta'ala tippina isa isa yiida e makko tun o tawa o gaynata fi makko o yoosa e woni o fokkita dogugol isa ibn maryama inna habbelan ɗo kono yo julɓe mi ara o sorta kaafa makko tan o jokka oɗo wiyeteɗo masihu dajjal o hewtoyomo e nokku o piyamo ɗon piyande kaafa nde wootere o wara ɗon fi makko o gaynamo ɗon o ɓutta ɗon jonno ge gandi ɗo bone isa oɗo masihu dajjalu on ko arugol addana yimɓe ɓen piijini tawta ko joni men tun andira waɗugol ɗi e yiwano wargol neɗɗo innintinnamo wono wiugol asamano yo saaju o saaja wiya ajjirni acca wiya remuru yo fuɗu ɗum fuɗa o wiya fuɗuno jaka wana kanko wonno ko wino kon ko waɗi noon joni men ko wuuruɗo mayata abadan joni noon kontine en jokki ha masihu addajjal warama ko hombo waratamo ko isa ibn maryam si isa ibn maryam warimo hande kadi heddo al yahudaɓe ɓen jokkunoɓe mo ɓen kanko warama isa ibn maryam e julɓe ɓen ware al yahuda ko heddi e low leydi ndin kon fof lanna jihaɗi fuɗɗo hakkunde julɓe ɓen e al yahuda ɓen ɗum ɗo ko alamandeji dargal wonɗe wolude nde ɗum ɗo no waɗa haray dargal hewti ɓe piira ha allahu subahanahu wa taala okka julɓe ɓen folgal te fola al yahuda bebe si be foli be te piya be haabe doga kala nokku kabe hewti te mari ko andirten haray dalgal hewti dela don be maati al yahudu doga e julbe be ha suudo e baawo leggal e baawo fetere e baawo fello nenyalle on nana e fello no wi'a wola yimbe be fo nana ko an yo julɗo al yahudajo no dogi ari mari baawo an gano suudo ma ari himo ga waramo nelaɗo ɓe maaki fello wowlay ɗum yimɓe ɓen nana nenyande ɓe maaki fetere wowlay ɗum yimɓe ɓen nana ɓe maaki leggal nodda e julɗo ha o nana onna ko an yo julɗo al yahudajo no suuɗi baawo an ga ar waramo himo ɗo julɗon ara tawale al yahudajo no ka leggal ngal wiɗon o hirsa mo on andi jarramu ye wonno ɗo on yeehi joni ko ɓuttu kadi woni arde ɓaw nguɗo ɓuttu jokkire ni Isa bnu Maryam jokkirani hakkunde mum e julɓe ɓen on say leydi ndin wona newidi dina kan hetto julɓe ɓen jokka islam yaare ni Isa bnu Maryam si ari ñawitira alqur'ana e sunna saga kala ko wiyete salibe kurwa o hirsa kala ko wiyete giraygi woni o kote e babbi ko tawata heferaɓe no ñamayno o ñinna ñawitirgol qur'ana e sunna ka dow leydi tewi kanko Isa bnu Maryam o yaa o hajjoya ka suudu kaaba si ɗum ɗon woni to fala famude martabaji ɗin tati ko bone arata on bone potto moƴƴere ara nden moƴƴere lanna bone sakkito arde noon si dargal daro nandastaɗen famude seeɗa zamanu masihu dajjal ko bone wonande leydi ndin fo si Isa ari warimo julɓe ɓen hetti leydi ndin haray leydi ndin fo kadi wonti leydi islam ɓuttu wona e islam ha tawata ko wiyete konnagu e yiɗere aduna e yeggitugol dina e faale ko sakkoto e dina ɗum fo iwa ɓerɗe julɓe ɓen ɓe wuura islamu laaɓuɗo so wonira ni dumunde juutunde on ɗon dumunde yahay duuɓi capannayyi eko nelaɗo alayhi salatu wassalam maaki kon ma ɗum ɓe maaki capannayyi si tawi ɗum ɗon feƴƴoyi nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam joomi men immina henndu wifaydu ka dow leydi ɗo ndun ɗon henndu si ari wifi wono ndu woni wifirde ɗo ni si ndu wifi ka dow leydi kala gonɗinɗo mo tawata gonɗinal ngal joomi men jaɓanimo no ka nder ɓernde makko ko fota tawa abbere zarra si o foofi henndu ndun o feƴƴata ɗon gurdan ko ɗon o mayata ko ndun henndu ɗeccitata kala gonɗinɗo ka dow leydi ko ndun ɗon henndu arata senninira hakkunde julɓe ɓen e heferaɓen e naafiɗiɓen kala mo henndu ndun ɗecciti mari wari haray ko gonɗinɗo pire gonɗinal holningal ka joomi men kala fofuɗo henndu ndun kontini gurdan haray ko hakkunde ko kefeero ma ko naafiɗiijo ko ɓeɗo hedde to ka dow leydi si julɓe ɓen maayi ɓeɗo kadi noon wuura ka dow leydi ɗo hara hande kadi joomi men rewatake se wuura ha tawa la ilaha illallahu ala ka dow leydi noddintake ala juulowo ala janngowo joomi men ɓanta qur'an hara ala waɗowo moƴƴere zina saako shirku saako wujjugol saako boneji ɗin foppu saako ka dow leydi hara hande kadi moƴƴinowo heddake ka dow leydi aduna o fo wonira ni si ɗum ɗon hewtoy ko ɗum sinelaɗon ɓe maaki ko ɓuri bonde yimɓe ɓen fo ko wuurowo ha dargal daro dargal ɗettita ɗum kañum si ɗum ɗon hewti aduna o fewdori ni on say joomi men wiya leydi e kammu ko ha ɗo mi winduno yo on wonu ko wonno e dow moɗon fo ko hande fimum lannata on sayi allahu subahanahu wa taala adda alamandeji dargal heddiɗi woni kullum ku gara wiya joomi men neli nelaɓe sippini defte yimɓe ɓen noto ko noddi komɓe jaɓali awa gurdan ɗan gasi allahu subahanahu wa taala si tawi wiɗon yo dilleyndin dillu di dilli fo maaya ti jamaa fu walika mai wona dumunde Allah subhanahu wa ta'ala ya yimbe ben gimmito yimbe ben gimmin tinnama noddo wo noddabe fa ya be daro ya Allah subhanahu wa ta'ala ti nyaawgol goto foko golluno ka dow leedi do siko moddere fa hetta dem moddere siko bone fa hetta on bone mo golluno yahowo aljanna yaha aljanna ya Allah subhanahu wa ta'ala wadu en ben yahowo yite jomi men jonni tama golle makko yaha yite ya Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dum Allah subhanahu wa ta'ala wallina sirat wallina wendu nelado dum alayhi salatu wassalam julbe ben yaray mudum fa adda balance on pesana julbe ben fa wala ko watte darngal kon fow yahobe aljanna yahano nelado makiri non yahobe yite yaha yite no nelado makiri non hande kadi jomme wi'a wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin o wi nyande o tagi leede kambu ko alhamdulillahi o tagiri leede kambu udditiri nyande o kayni fi leede kambu alja yimbe aljanna naati aljanna yimbe yite naati yite dum kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin woni ko fermirta dum don haray dum do sen dari seeda bayri ko burno den humpayde ko fiki sa masihu dajjal e boneji makko e ko honno Isa arata wariramo e si Isa warimo ko honno julɓe ɓen wurirta ɓawo ɗum ko hombo ɗettitoyte dargal ko homɓe tawata si en soggi ha ɗon bayri tan o yeehi moƴƴa niɗɗi hara ɗen wawi darade ɗon soggen seeɗa e ko tawata ɓayri aray no woodi annduɓe ma ɗum marɓe bindi faaloyteɓe ɗaɓɓitude ko ko yewtuɗen ɗo koye honto e defte ɗum woni ala soɓe faalama ɗaɓɓitoyde hara ne welliti moƴƴa karamo koɓe sunna ɓen ɓe wi hino jeeya e defte jantiɗe si wondema kissa masihu dajjal no tabiti Isa ibnu mariama araye waramo ɗum hino tabito e defte sunna wonde argol ɗo deftere aranere nden ko wiyetende ashari'atu hino windina imamul ajuri deftere ɗimmere nden ko asunanu tirmisi no windina imamu tirmisi deftere tammere nden ko sahihu ibnu hibban no windina imam ibnu hibban deftere tammere nden ko abu na'im ka fi hulyati l awliya deftere tammere nden ko musnad imamu ahmad deftere tammere nden ko hambali ibnu ishaqa ka deftere mabɓe wiyetede alfitan deftere naɓire nden maɗum jowaɓire nden ko sahihu lbukhari mo imamul bukhari on deftere jeega ɓire nden ko abu na'im fi akhbari asbahan deftere jeeɗa ɓire nden ko sahihu ibnu khuzayma ka imam ibnu khuzayma fi tawhid ka deftere mabɓe wiyetede attawhid hikki ɗon ka sunanu abi daoud ali imami abi daoud hikki ɗon attabakatu lkubra lil imam ibni sa'din hikki ɗon attabarani fi mujamihi lkabir hikkiti ɗon attabarani fi mujamihi lawsaf hikkiti ɗon kadi attabarani fi mujamihi lsahir hikkiti ɗon attayalisi fi musnadihi hikkiti ɗon ibnu abi las ka sunna deftere maɓɓe wiyetede assunna hikkiti ɗon abdurrazzaq ka deftere maɓɓe wiyetede almusannaf hikkiti ɗon ka ibnu adiyi deftere maɓɓe wiyetede alkamil hikkiti ɗon ka abdullahi ibnu ahmad ibnu hambal ka deftere maɓɓe wiyetede assunna hikkiti ɗon adduafa karamo ko wiyeteɓe alukayli hikkiti ɗon alhakim karamo ko wiyeteɓe alhakim ka deftere maɓɓe wiyetede almustadrak hikkiti ɗon tarihu ibnu asakir ine wiye winduɓe nen ko imam ibnu asakir windine hikkiti ɗon sahihu imam muslim onde imam muslim windi hikkiti ɗon almuwatta li imamu malik hikkiti ɗon ibnu ma oɗo fitta deftere wiyetede attawhid ibnu mandaha windine hikkiti ɗon sunan ibnu majata imam ibnu majata windine hikkiti ɗon ibnu mandaha ka deftere maɓɓe wiyetede al iman hikkiti ɗon sunanu darami imamu darami windine hikkiti ɗon deftere wiyetede sunanu nasa'i ko imamu nasa'i windine hikkiti ɗon deftere wiyetede alfitan ko abu amru addani windine hikkiti ton deftere wiyetede al asma wa sifat ko imamul bayhaqi windide ɗeɗo defte fof ɗe jantiɗen ɗo ko defte karamo koɓe ahlussunna wal jama'a wotere fof e ndeɗo nde heɓuɗen yahuɗen e nder muɗum en taway ceeɗo hadis ceeɗe jantiɗe sahabaɓe capantato e ko fawi no filli ɗetti e nelaɗo wondema masihu dajjal ko neɗɗo wonoyta ko arowo kadi e akhiru zaman o fitinoye kadi yimɓe ɓen fitna makko on ɓurtoyey ko masihu dajjal aroyta waramo ko addimo kadi ko fi jarribagol yimɓe ɓe araten gooceeɗeɗo defto foppo en yiye ɗum tawen ɗum hino telli kaqiɗa ahlu sunna wal jamaa haysi tawi jogay firaquji balla firaquji madduɗi majjuɗi lumdiɗi sunna hino lumdi ɗum ɗo kono no wirnoɗen ɗon ka arande yewtere julɗo kañum wona yimɓe ɓen jokkata koko telli kon si yimɓe ɓen fo yeddi julɗo hana yeddude si yimɓe ɓen fo gondini no hani tawde julɗon kanko ko gonɗinɗo ara ko ɗum ɗo falnoɗen andintinde oɗo tan raɓɓiɗu ɗo siɗen toroy allahu subahanahu wa taala hawrindin hen ɗum ko yiɗi o wela si tawi woodi ko muɗum ko fewi famini haray ko allahu subahanahu wa taala woni ballo e muɗum si tawi woodi e muɗum faljere e ko fewali haray ɗum noon ko immorde am min e raɓɓiɗugol gandallange immorde cheytan ɗon toroy allahu subahanahu wa taala yafolange muɗum famina on ko tawta kon ko ɗum nafata en o holla en gonga on e muɗum ha yi en ko ɗum woni gonga o newnana en gollitirgol o holla en meere on e faljere nden e muɗum ha tawen ko ɗum woni meere e faljere o newnana en pottitagol hada billahi taala attawfiq wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unid wa akhiru dawana an ilhamdulillahi rabbilalamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.